Loterijwinnaar. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win als kers op de taart. Taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Het is nog maar de vraag of je straks bij een treinstaking net zo'n vergoeding krijgt als wanneer nu treinritten uitvallen. NS gaat kritisch naar de regeling kijken. Vorig jaar juni vielen door cao-stakingen massaal treinen uit. Gegroepeerde reizigers kregen toen samen bijna 3 miljoen euro terug. En dat vindt de NS erg veel geld. De privacywaakhond heeft kritiek op het inlichtingenteam van de politie dat demonstranten screent. Het team verzamelt in het geheim informatie van mensen van wie ze denken dat die de openbare orde kunnen verstoren. Het zou tegen de regels zijn. De privacywaakhond wil dat de politie ermee stopt of dat de wet wordt aangepast. En bij de brand vannacht in Amsterdam-Zuid gaat de politie uit van een misdrijf. Dat zegt stadszender AT5. De brand ontstond na een explosie. Het huis brandde helemaal uit. 5 bewoners raakten lichtgewond door de rook. En 6 appartementen liepen schade op. Bewoners hoorden voor de brand een harde knal. Het weer nog, de zon schijnt, maar wat minder fel vandaag door Sahara-zand hoog in de lucht. Het is 17 tot 19 graden, aan de kust voelt het wat frisser aan. Dit was het 538 Nieuws. Dankjewel Hanneke, wel mooie zonsopkomst vanmorgen door het Sahara-zand. Oh, mooie kleuren, mooi. Ja. Diep oranje. Prachtig. Heerlijk. Situatie op het wegdek, A12 Arnhem-Oberhausen, bij de grens 15 minuten. A27 Gorinchem Breda bij de Keizersveerbrug 28. Ja, en nog steeds problemen op de A28, komen ook veel appjes over binnen. Luisteraars die er stilstaan, sterkte daar, Hogeveen, Zwolle, Troost van Staphorst. 9 kilometer langzaam rijden. Die lengte loopt inmiddels nog steeds op. En inmiddels een uur vertraging daar. A1 Naarden-Eemnes bij Laren. Een flitser 26,7. A1 Naarden-Amsterdam bij Naarden 17,8. En de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg 94,3. A2 Echt-Maastricht bij Meersen 251,8. En op de A2 Den Bosch-Utrecht Zaltbommel 100,4. En ook op de A7 Drachten-Groningen bij de Drachten-Compagnie. Bij Café Drachten-Compagnie om de hoek bij 169,7. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen? Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Goedemorgen. Dennis Rijen. Richting het weekend met je 538 werkdag. Teddy Swims, Stones and I. En Katy Perry en Snoop Dogg. Radio 538. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I love a place where the grass is really green. What? You could travel the world, but nothing comes close. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play. I love the bay just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie. Katie, my lady. Look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent California. Stones and I and Gone, Gone, Gone op Radio 58. Zo, lenteachtige temperaturen. Weekendplannen. Ik zie Jaap, die is druk bezig om zijn auto te schrobben. Dennis, autootje wassen, in de was zetten. 58 lekker aan, mooie soundtrack. Lekker bezig, Jaap. Dennis, we zijn hier aan het voorbereiden voor een weekend vol feest. Groeten van de studenten uit Leiden. Oh, jongens. weer één groot SOAS pretfest. Nou goed, dat. Het is Dennis hier. Goedemorgen. Het is tijd voor de Dance Smash Classic. En dat is wel leuk. Je had hakwedstrijden. Mensen die gingen huilen als ze hakwedstrijden verloren. Het waren de jaren 90. De happy hardcore natuurlijk. De trainingspakken, de Aussies, je Nike Air Max aan. Een beetje speed erbij voor veel mensen. Kale koppen. En voor die Dance Smash Classic van vandaag neem ik je dan mee terug naar het begin van het gabbertijdperk. En de Party Animals die leenden een klein stukje muziek van wat hippies. Dimension, 1969. The Age of Aquarius, ja, Let the Sun In hebben ze ook nog gedaan. Is heel fantastisch. Ja, die gasten hebben gewoon een sampletje uitgepakt. Ze wisten het om te vormen tot een van de grote happy hardcore hits. En dat is vandaag de Dance Smash Classic. Party Animals, Aquarius. sucker. Hurry up, I'm waiting. Miles Smith and Stay If You Wanna Dance for 58. Money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end. Vind ik wijze woorden van de koning van de reggae. Met zijn Wailers gerand natuurlijk voor talloze reggae-hits. De man die hier stond voor het volk. Bob Marley en zijn Wailers, nu op 58. Tijdens je 58 werkdag richting het weekend. No woman, no cry. No woman, no cry. Somebody else. I didn't wanna run away, but somebody else. Somebody else. Khalid met Kygo in de Dance Mash. Samen met Griffin, je hoorde Save My Love. Goedemorgen. Nou, in principe ben ik al geld aan het tillen voor de 50 stemmenjacht. We zijn de koffers aan het vullen op dit moment. Vanaf maandag spelen we natuurlijk met die eerste koffer die al in beeld staat. Als je meekijkt via TV 58, €538. Maar zometeen ook geld te verdienen met de beroepenjacht. Ik werk met vloeiende bewegingen. Ik werk met vloeiende bewegingen. En ja, die cryptische omschrijving is €200 waard. Dus geef je nu op. Stuur even je naam en beroepenjacht met de 58-app naar de studio. Je naam en beroepenjacht met de app richting de 58-studio voor die €200. In de nieuwe ronde 58 beroepenjacht. De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want vandaag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Welkom bij de verfzaak.

is broken here, but with you I'm home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. En Andy Grammer, je hoorde The Thing I Love op 538 tijdens je 538 werkdag. Nog even een keer de cryptische omschrijving van onze mystery medewerker. Ik werk met vloeiende bewegingen. Ik werk met vloeiende bewegingen. De 538 beroepenjacht. De beroepenjacht in volle gang richting het weekend. In onze kassa, in onze spaarpot zit op dit moment €200. Wij schakelen gewoon even. So International richting Hongarije. Daar zit Gert. Gert, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, jij zit gewoon lekker in de 20 graden, man. Heerlijk. Och, hebben we verdiend. Heb je zeker verdiend. Is het vakantie, want je bent schilder, of ben je daar aan het schilderen? Wij wonen hier. Oh, kijk, wat lekker. Je woont gewoon in Hongarije. Sinds 7 weken. Nou, lekker. En hoe bevalt het tot nu toe? Fantastisch. Het land van de vrijheid. Ja, mooi man. Lekker. Ja, eindeloze vlaktes. Prachtige natuur ook, hè, daar. Heerlijk. Absoluut, absoluut. Ja. Hoe is het met het belastingklimaat? Ja, fantastisch. Ja? 9% belasting als zzp'er. Kijk, oh, dat is een andere koek dan Nederland natuurlijk. Dat bedoel ik. Nou, mooi. En de verbinding is ook goed, man. Je speelt mee met de beroepenjacht. Jij gaat proberen om te raden wat het beroep is van onze mystery medewerker. Ja, Gert, ja. Ben jij klaar voor de eerste vraag? Altijd. Mooi. Vraag 1. Werkt u met water? Werkt u met water? Nee. Nee. Vraag 2. Nou, kom maar door met vraag 2. Ja, dat is een goeie nu. Werkt u met kinderen? Mystery medewerker, werkt u met kinderen? Nee. Hij werkt ook, hij doet niks met kinderen. Vraag 3. Ja, de laatste. Ja, dat wordt een hele moeilijke, want ik had gevraagd... werkt u met een witte broek? Maar dat denk ik dan niet, maar probeer maar. Werkt u met een broek? Was dat je vraag? Witte broek. Een witte broek. Werkt u, mystery medewerker, met een witte broek? Wel, nee. Nee, hij werkt niet met een witte broek. Nee. Pot voor drie. Nou, zeg dat waren er inderdaad drie, Gert. Dat heb je helemaal goed bekeken. Hoe zeg je dat in het Hongaars eigenlijk? Drie? Ik zou niet weten, joh. Je moet nog inburgeren. Absoluut. Mooi. Absoluut. Nou, hey, geef het antwoord maar. Wie is het? Een piloot. Een piloot. We voeren dat even in. Nee. Nee, oh helaas, het is geen piloot. Heeft niks. Nee, geeft helemaal niks. We doen er gewoon €50 bij voor de volgende ronde bij Lindo zometeen. €250 in kas. Gert, heel veel plezier. Als je vloeiend Hongaars spreekt, bel ons even terug. Ga ik doen. Hey, goede uitzending. Mooi weekend, hè. Hoi, groetjes. Hoi, hoi. Zo helpt Gert in de uitzending. En ja, weer €50 erbij in kas. En tijd voor de Two Brothers on the Fourth Floor. Klassiekertje hoor dit. 538 hit. Never Alone. Radio 538. Feel like me, put these patterns on. and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born. EJ, Audrey Nuna, Rai Ami, K-pop Demon Hunters, je hoorde Golden. Goedemorgen, tijd voor koffie. Ja, als onze kantinejuf zegt het is tijd voor koffie, dan is het ook tijd voor koffie, want dan rent ze door het pand met die grote koffiekannen. Je bent bij 58 voor de vrijdag richting het weekend en richting de vrijdag lunch. Met Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. This is that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. klaslokaal tot de klantenservice. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. Got me in a state. Said that you need me. Stop, cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, I'm